velforberedt. Ja, wow, til gengæld, noter. Der er mange, der møder op med noter, ikke? Men jeg har aldrig set så konkrete noter som dig. Er det ikke? Jeg elsker det. Nummer et. Et ord, ja. Næsten. Fedt. Det skal nok blive godt. Jamen, jeg har også brugt, jeg har lang tid til det, så jeg har siddet, altså til at starte med, så var det virkelig sådan, fuck, det var svært. Ja. Og der har været mange forskellige, men nu har jeg konkretiseret det ned. Fedt. Ja. Mm. Så prøv at fortælle mig, hvad du har skrevet ned til det første spørgsmål, jeg har forberedt dig på. Det er jo det her ideen om, at man skal se sit liv passere revy for sine øjne i sin sidste øjeblikke. Så har jeg bedt dig om at udvælge et øjeblik, du tror eller håber, du vil se i den her revy. Ja, jamen et af de øjeblikke i hvert fald. Det er på Roskilde Festival, hvor jeg ligger med nogle af mine veninder nede ved søen, Badesøen. Og det er mega varmt. Og så har vi taget sådan nogle øl med i en køletaske, vi har lagt ned i vandet. Så okay, så det er ikke de lidt der lunkne, fæsende øl? Altså, det var de jo lidt, fordi der er jo grænser for, hvor koldt vandet er. Men altså, ideen var der. Og de var nogenlunde halvkølige. Og så lå vi der, og vi havde taget en højtaler med, og så lå vi og hørte Chris og Chokoladefabrikken. Og lå og havde det så godt. Og bare grinede og snakkede med på det der fucking program, som er så fjollet. Chris og Chokoladefabrikken. Det kan godt være helt off, ja. Men er det det der, hvor han ringer til sin chef, ja, og melder sig syg? Jamen, det er så latterligt, og vi hørte det synes hele festivalen. Vi gik bare rundt med vores lille højtaler, så hørte okay. Chris og Chokoladefabrikken. Det er jo sådan nogle korte afsnit, ja. Sådan nogle korte klip. Ja. Og det eneste, jeg har hørt fra det, det er bare den her, altså gen, hvad kan man sige, den her lille bit på en eller anden måde, der bliver ved med at køre, hvor han ringer og melder sig syg til sin chef, ja, med en mega dårlig undskyldning. Ja, og det bliver bare værre og værre. Altså det bliver sådan noget, min far har hivkaldt mig, chef. Han er flommer til England. Og så siger chef, nej, din far bor i Ishøj, Chris, det ved jeg godt. Altså det er bare sådan nogle fuldstændig latterlige scenarier, som, og så ender det altid med, at chefen er sådan, hvis ikke du kommer ned om 5 minutter, så er du fyret. Okay, så kommer jeg om 5 minutter, chef. Og det altså. Og hvorfor hører man det igennem hele Roskilde Festival, når I ligger der ved søen, og jeres bikini og sveden drypper, og man sidder og tømmer med noget, og man skal ikke noget, man har ferie, alt spiller. Så kunne man måske godt være tilbøjelig til at sætte noget Drake på. Mange hørte Tobias Rahim på Roskilde, ja, i år, men hvorfor sagde de det på, tror du? Jeg ved ikke, vi har bare hørt ekstremt meget lyd på Roskilde. Altså vi startede også alle dage ud med at høre Arne fortælle og tærkelige knibe i campen. Altså hele muligheden, hver morgen. Vi hørte ekstremt meget slået lydspil. Det var, jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror bare, hov, der var. Lille hudløse kat. Ja. Eller hudløse, nej. Hudløse. Heldigvis ikke. Nej. Din hårløse kat, Dutch. Papa, nej. Ej. Det må du ikke. Det må du ikke. Men nej, jeg tror bare, vi... Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror bare, vi har virkelig mere sådan En god fælles humor, at vi elsker at grine. Tobias Rahim er dejlig og sådan noget, men det er ikke noget, man griner af. Jeg tror, vi der var så meget musik, så det var så fedt lige at have sådan nogle totalt grine stunder, hvor man bare kunne det. Altså. Hvorfor tror du, du ville se det for dig? Jamen, det var faktisk fordi, at jeg vidste, at jeg skulle lave den her podcast. Og jeg vidste, at jeg skulle opdele, finde på et eller andet øjeblik. Og så var det bare, så var jeg bare sådan mega ops på, hvornår jeg havde det godt egentlig. Og hvornår, hvad havde øjeblikket i mit liv, jeg skulle huske. Og så var det, mens vi lå dernede, at jeg var sådan til pigerne, så var jeg sådan, det her, det er det. Okay. Ja. Ja, fordi vi skrev jo for første gang sammen tilbage i maj. Nu sidder vi, det er næsten slut af august, ikke? Der har været lidt, ja, frem og tilbage med planlægning, men nu sidder vi her endelig, Ellen. Men det betyder også, at du har haft mange måneder, ja, til at udvælge dig de her øjeblikke. Men her har du simpelthen, der valgt øjeblikket ligesom dig, eller der kunne du sidde i det live øjeblik og tænke, det er det her, jeg fortæller om en Anders Nikolaj. Ja. Og nu gjorde du det. Ja, det gør jeg. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Ellen, du er 23 år gammel. Du bor i Gentofte med din kæreste og jeres lille kat her. Du har sommerferie lige nu, stadig. Du er ellers lige blevet uddannet fra Københavns Film- og Teaterskole som skuespiller. Det er en ret fed titel. Ja, det er jo, det er jo ikke så sejt, for der er jo ikke så mange penge i branchen. Men altså, det lyder jo meget pænt. Jeg synes, det lyder lidt sjovere end skolelærer i hvert fald. Nå, det var godt. Okay, måske ikke så mange penge. Det er også derfor, at du arbejder lidt som tilkaldevikar på et bosted ved siden af. Ja. Så kan det hele ligesom køre rundt. Hvis du skulle tegne en lille tidslinje over dit liv, hvordan er du så endt her? Jamen, jeg er født og opvokset på et økokollektiv, som hedder Svanholm. Som ligger sådan jeres pris Frederikssund-agtigt. Med tre søskende, en storesøster, en lillesøster, en lillebror og to forældre. Og der har jeg boet hele min barndom og haft en rigtig god barndom. Så har jeg... Var det fedt? Ja, det var skønt. Det er fantastisk at være barn derude. Der er bare masser af frihed og masser af onkler og tanter, som hygger om en. Og det er bare et rigtig godt sted at være barn. Papa. Lille dag. Hvad? Ja, og så har jeg gået i folkeskole på Solbakkeskolen, hed det dengang. Og så i 9. klasse, så gik jeg på efterskole i Tølløse. Tølløse private efterskole, hed den. Og det var en lidt mærkelig efterskole. Der var sådan noget politisag med en lærer, havde været sammen med en 14-årig elev. Nå. Mens hans gravid kæreste også arbejdede på efterskolen. Nej. Det var meget dramatisk. Okay. Ja. Så det var ikke den der oplevelse, mange fortæller om, hvor man sidder rundt om lejrebålet og holder i hånden, og alt er fantastisk. Det var sgu også lidt... Det var måske mindre idyllisk i virkeligheden end dit ophav. Ja, altså det var jo bare, og det ved jeg ikke, det var måske også bare menneskene, der var der. Der var rigtig mange sådan nogle snobbede københavnerbørn, som bare, altså, det var bare slet ikke mig. Men jeg fandt, vi var en stor gruppe piger, som var rigtig, rigtig gode venner. Så vi havde et rigtig godt år sammen, bare ikke... Sådan i kraft af efterskolen, kan man sige. Og så skulle jeg i gymnasiet. Og jeg ville rigtig gerne ind på Amtet i Roskilde, som er sådan lidt hippie-gymnasiet. Og min storsøster er gået der. Men fordi der var et eller andet ny reform, eller hvad, så var det sådan noget med, at jeg boede for langt væk til at kunne komme ind i første hug. Så jeg endte ud på Himmeløv Gymnasium. Som jeg ikke synes er en særlig god skole. Så det var bare... prøvede bare at komme ud og skrev og ringede til amtet et helt år, før de lod mig komme ind i 2. G. Og så havde jeg et rigtig fint, en fed gymnasietid. Ja, hvor jeg gik i musikklassen. Og hvad lavede jeg? Lavede musical og lavede teater. Og... Er det her, det ligesom gør op for dig, at du vil den vej? Eller har du altid vidst det? Nej, det har altid været sådan. Jeg har altid lavet meget sådan. Jeg havde sådan, ja, der var sådan en amatørteaterforening ude i jeres pris, som jeg gik i, da jeg var yngre. Forstår jeg, startede, da jeg var 13, føler jeg. Der gik min far også, og det var meget hyggeligt. Og drak en masse øl. Jeg drak ekstremt meget i gymnasiet. Det gør man jo. Ja. Og, det... Okay. Og hvad skete der så efter? Jamen, så havde jeg et sabbatår, og jeg flyttede til Sydhavnen med nogle venner i en meget, meget dyr lejlighed og brugt hele min børneopsparing på det indskud. Det var fjollet. Men så boede jeg der og arbejdede for først UNICEF som sådan telemarketing. Og så var jeg i en børnehave / vuggestue ude på Vestermar. Så hvad fanden har jeg så lavet? Jo, så startede jeg min skole på, på skuespillerskolen. Og der gik jeg så i 3 år. Er det ikke svært at komme ind? Jo, altså der var en optagelsesprøve, som var, jeg tror, 6, 10, 7, 8. Mange timer, i hvert fald. Hvor man skal alt muligt forskellige gejl. Og samtale og impro og alt muligt. Det er da meget cool at komme ind i første hug. Ja. Yeah. Altså ja, yeah. Det er jo der mange, der gør, men, men det er jo dejligt. Ja, så der har jeg været rigtig glad for at gå. Selvom det var lige... Man mistede ligesom mange ting i forhold til corona og sådan noget. Yeah. Så det har været fucking nederen. Men bortset fra corona, så har jeg haft nogle rigtig gode år, synes jeg. Og nogle virkelig dygtige undervisere, som har lært mig ekstremt meget. Mm. Og så nåede du jo også lige at flytte til Gentofte i Vanget. Det gjorde jeg for et år siden er det nu. Mm. Fordi at min kæreste købte en lejlighed. Og så passede det meget pænt, at jeg lige kunne flytte med. Mm. Ja. Og det er jo så her, vi sidder nu. Ja. Og det er i dag, jeg skal skrive din nekrolog, Ellen. Og jeg skal finde ud af, hvad der skal stå i den. Hvad har formet dig? Hvad har du formet? Vi skal tale om dit liv og fokusere på nogle af de store øjeblikke i det. Det første øjeblik af de her store øjeblikke, jeg gerne vil have udpenslet, det er et, der på en eller anden måde blev definerende for dig. Ja. Jamen altså definerende, det har jo nok været, da jeg som 10-årig blev indlagt på hospitalet, fordi jeg havde voldsomme smerter i min ryg, og enten ikke jeg kunne gå igen. Eller jeg kunne ikke gå. Jeg havde brækket en masse ting som barn, og det var sådan lidt, jeg kunne ikke rigtig finde ud af det, jeg havde meget ondt i min ryg og sådan noget. Og så var jeg indlagt i et halvt år, sådan give or take. Hvor det første stykke tid var jeg lidt hjemme, men det meste af tiden var jeg bare først på Hillerød, og så på Riget, og så på Hillerød igen. Fordi, og de vidste ikke, hvad det var? Nej, de havde enormt svært ved at finde ud af, hvad det var, der var galt. Så det tog en lang tid, også fordi jeg havde så mange smerter, og altså, så duede morfin ikke rigtigt på mig, så der var også sådan den del af det, så skulle de lige pludselig finde, okay, når det er derfor, okay, nye piller-agtigt. Det tænker jeg da bare, altså en ting er at blive indlagt i så lang tid som 10-årig, men både for dig og dine forældre, at ikke vide hvorfor, det må da være endnu mere skræmmende. Jamen helt klart, altså jeg tror ikke, jeg har opfattet så meget, at det var sådan, så farligt eller sådan, hvad man skal kalde det, ikke? Men altså, efter jeg kom ud, så da jeg kom på klub igen, for eksempel, så var de sådan, vi troede, du var ved at dø. Og så sådan, det havde jeg ikke noget sagt til mig, men okay. Ja. Så jeg tror, at de var jo meget bange altså, i starten, fordi de simpelthen ikke kunne finde ud af, hvad det var, der var galt. Men det viser sig, at det er sådan en mærkelig form for knogleskørhed. Ikke rigtig knogleskørhed, men sådan en lille sjov bi-ting. Det er en meget sjælden underlig sygdom. Nå. Ja. Og hvad betyder det så for dig og din krop, og hvordan du lever dit liv? Altså, da jeg var yngre, så betød det så... Altså, da jeg kom hjem fra hospitalet, betød det, at jeg kunne gå så meget. Jeg sad meget i kørestol og skulle rigtig meget genoptræning. Og nu, hvor jeg er blevet voksen, så betyder det ikke så meget mere, end jeg skal være forsigtig med, hvad jeg laver fysisk. Altså, jeg kan sagtens træne og cykle rundt og... Det er sådan vildt, men mine knogler brækker bare mere end andre menneskers. Så det er det der med at være ops på sin krop og bare, ja, ikke hoppe på trampolin. Okay. Det minder mig lidt om, da jeg fik at vide, at... At mine øjne, jeg bruger sådan -8,5, ikke? Hold altså, jeg er virkelig blind, ikke? Åh, oh, shit. På et tidspunkt bliver jeg kaldt ind på hospitalet, og jeg har været til den her test, og jeg er jo altid vildt bare... Altså, min største frygt er jo at miste mit syn, ikke? Eller at spørgsmålet bare er tid omkring, hvornår mister jeg det. Og så kigger de mig ligesom, og det er meget seriøst, jeg er blevet indkaldt til samtale, og så siger de, ja, Nana, du kommer aldrig til at kunne køre lastbil. Okay, ved du hvad? Det er fair nok. Okay. Jeg skulle ikke være trucker alligevel. What the fuck? Og det, er lidt, det lyder også lidt sådan, men okay, hvis jeg skal opgive at hoppe på trampolin, så går det sgu nok. Yeah. Så det lyder jo ikke, som om det har været et eller andet fuldstændig dramatisk livs- eller døds øjeblik, du har stået i, men alligevel har det været definerende for dig. Ja, altså det var jo meget mere definerende på det tidspunkt, end det er nu. Lige nu definerer det ikke mit liv rigtigt så meget. Det er mere min, altså, måske mit mentale liv, fordi det er den historie, jeg har. Men da jeg var de der... Jeg kom ud lige fra min 11-års fødselsdag fra hospitalet, og så... Men altså, da jeg var sådan 11-12, det var ret hårdt. Fordi jeg ikke kunne lave de samme ting som mine klassekammerater, og min mor skulle med mig i skole, fordi jeg ikke kunne have en hel skoledag. Fordi altså, man bare havde så ondt, og så jeg havde, når jeg havde sgu også korset på. Jeg havde sådan en kæmpe motherfucker korset, som var sådan støbt i sådan noget hårdt plastik, og skulle spændes fast, og så havde jeg sådan nogle små huller til mine bryster, fordi jeg var for bryster. Nej! Så, og det var bare så grimt, så skulle jeg gå rundt med det der lorte korset i vildt lang tid. 12-13 års alderen er også bare der, hvor man er så hyperbevidst på sin krop, der er i udvikling, hormonerne, man er så selvbevidst. Og at du så skal bære det, altså på kroppen, fysisk for andre at se de her usikkerheder. Ja, det er kampnederen, altså. Det var det hårdt? Ja, det var det. Udover at hoppe på trampolin, så er det ikke fordi, at du går over og måske føler dig begrænset nu, men dengang, du var jo ikke rigtig et normalt barn. Nej. Og det altså, endte jo også med, at da jeg så ligesom begyndte at kunne gå, og hvad man skulle tænke, blive fysisk bedre. Så udviklede sig jo også altså, spiseforstyrrelser og selvskade og alle sådan nogle ting, ligesom som et produkt af alle de her ting, som jeg havde så havde skulle være igennem som så lille. Ikke? Og så tænkte jeg også, at det var på grund af alderen, at min krop simpelthen var så... Eller det, at det, at man sidder på kroppen, at man får sådan en virkelig ambivalent forhold til sin krop. Jeg havde tabt mig helt sindssygt meget, da jeg lå på hospitalet, fordi jeg ikke kunne spise, og bare lå og brækkede mig. Så jeg var jo pissetønd, da jeg kom hjem. Og så tager man jo naturligvis på, fordi man vokser og bliver sundere. Og det, huske, det var det sværeste i hele verden. Altså, for de skulle ind og have medicin på hospitalet. Og skulle jeg vejes, fordi de skal jo tjekke, hvor meget hun skal have. Og huske, det var virkelig sådan. Det var mit værste mareridt. Fordi jeg måtte ikke. Så kunne jeg ikke spise morgenmad, inden jeg skulle derind, for jeg skulle være veje så lidt som muligt. Og det var altså, det var helt forfærdeligt. Du er i en meget ung alder, altså blevet tvunget til at blive konfronteret med din krop, og blive vurderet på din krop på en helt anden måde end andre mennesker. Altså jo, da jeg var 12-13 år, blev jeg da også konfronteret med mit selvbillede og min krop i forhold til, okay, Instagram er en ting, hvad ligger der nu på Instagram, hvad ser man i altså popkulturen, men du har hele tiden skulle vurderes på din egen krop. Er den rask? Ser den godt ud? Hvordan ser den ud? Du skal have korset på. Har du det godt i dag? Gør den ondt? Altså det er jo også meget hele tiden at skulle forholde sig til sig selv. Jo, det er det. Helt klart. Og er det noget, der stadig definerer dig i dag? Altså dit forhold til dig selv og din krop? Ja, altså jeg tror... Altså, jeg kommer aldrig til at sådan blive helt, eller det håber jeg, men altså, det tror jeg aldrig talt ikke, at være sådan helt fri for at have sådan spiseforstyrrelsestendenser. Det er simpelthen noget, der bare ligger i mig. Og det der forhold til min krop er bare svært, og det er noget, der er meget sådan pendulagtigt, at det bare, at jeg har meget svært ved at være i min krop. Som 100% også, fordi jeg har haft så meget fysisk smerte i den, og jeg har ligesom haft behov for at kunne koble fra. Ja, det er lidt et mekanisk forhold, ja, du nåede at udvikle til din krop. Ja, helt klart. I de år, ikke? Jo. Okay. Så det er klart, det har været toneangivende for din formative pre-teenage-år, og nu... Det er klart, det er noget, man tager med videre, hvad der sker i det år, ikke? Så det er noget, du helt klart vil huske tilbage på, men hvis vi skal gå lidt videre, kan du så ikke fortælle om et øjeblik, du gerne vil huskes for? Ja, det synes jeg faktisk var lidt svært. at sætte ord på, fordi jeg vil jo gerne opnå en masse ting i mit liv. Som hvad? Jeg vil jo gerne have en fantastisk karriere som skuespiller og lave nogle produktioner, hedder det. Som jeg er stolt af og kan lave noget stort. Så det var sådan lidt, det har jeg jo rigtig gjort endnu. Nej, ja. Nej. Så jeg tror, at det der ligesom, det jeg tror, som jeg er lige nu, gerne vil huskes mest for, det er at holde nogle virkelig gode fester. Mm. Jeg har en veninde, som jeg har holdt fødselsdag sammen med de seneste par år, og vi, altså hun går også, det er også hende, jeg er gået i klasse med på skolen, så hun er også meget dramatisk i sit udtryk. Det er skuespiller jo typisk. Ja. Så vi er jo gået all in på de her fødselsdage. Sidste år, så havde vi Harry Potter tema, hvor der var fordelingsceremoni og pointsystem. Okay, jeg prøver at beskrive, sætte det her stemning, tage os med til festen. Ja, jamen, vi var planlagt i lang tid. Først så satte vi os ned med gæstelisten, og så inddelte vi folk i de forskellige kolleger, baseret på deres personlighed. Og ja, og så lavede jeg sådan nogle laminerede våbenmærker, altså Hogwarts våbenmærker på mit arbejde. For der har jeg en printer og en lamineringsmaskine, som vi ligesom, så de havde deres banner, ikke? Og så lavede vi, ølbowling, men med Quidditch-regler. Mm. Så der var ligesom, eller du ved, Harry Potter-regler, så der, hvad hedder den der, bolden? Det var det gyldne lyn. Og dødskadisterne kom, og i stedet for tyskerne kom og sådan noget. Og så lavede vi en kæmpe quiz om os selv, selvfølgelig. Som holden så skulle sidde og svare på i deres kolleger der. Og folk var klædt ud? Mange var, ja. De fleste havde et eller andet Harry Potter-agtigt på sig. Og du ved, det var masser af forskellige mennesker fra forskellige vennegrupper, og vi fik dem bare mixet, og alle havde det bare sindssygt fedt. Og det var bare så fedt at lave noget, som folk synes er sjovt, og folk hygger sig. Og altså, det elsker jeg virkelig at lave sådan nogle aktiviteter på den måde. Det jo også spiller måske lidt ind i det her performer-gen, ja, 100%. Man jo har som skuespiller. Altså det her at være vært, det er jo også en rolle, man kan spille til perfektion, ikke? Altså nu siger du det her med, at det lykkedes at få mixet de her folk. Det er altid den store opgave, man står overfor som vært eller værtinde, når man holder fest med forskellige mennesker fra forskellige dele af ens liv, ikke? Jo. Men det er en rolle, du ligesom godt kan lide at påtage dig. Ja. Oh. Jeg kan lige tage at grønne lidt. Jeg kan ikke lide ud. Ja. Hvad er ellers nogle fester, du har holdt? Hvad er en god fest for dig? Jamen, en god fest, det er, hvor folk er klædt virkelig godt på. Altså, virkelig, altså, der er fandme mange mennesker, som ikke kan finde ud af at klæde sig ordentligt på til en fest. Så kommer de i altså joggingbukser og en eller anden grim trøje. Altså, der er godt lige, at folk gør noget ud af sig selv og pynter sig lidt. Og så selvfølgelig med en rigtig god velkomstdrink. Jeg kan godt lide at lave en med Campari og citron og dansk vand. Og masser af god musik. Gode gennemførte lege. Gerne en quiz. Jeg elsker en god quiz. Og så dans og ja. Jeg tror, en god fest, det er, hvor folk virkelig griner meget og har det sjovt. Og du vil gerne huskes for at være hende med de bedste fester. Ja. Er du så også sådan en, du ved ikke, hvornår du har fødselsdag? Altså, jeg har fødselsdag den 9. juni. Okay, nå, men så har du lige holdt fødselsdag, ja, måske. Ja, jeg har fødselsdag igen. For jeg er jo sådan en, der altså næsten dagen efter min fødselsdag begynder at planlægge. Oh ja. Festen næste år. Jamen, jeg havde jo tre. Jeg holdt jo tre fester i år. Okay. Fordi, hvad fanden lavede jeg? Jo, på min rigtige fødselsdag, så havde jeg, så var jeg på Bakken med nogle venner og kæreste. Og vi, hvad fanden lavede vi egentlig? Jo, vi drak champagne og spiste og hyggede os og drak øl. Altså Dyrehavsbakken? Ja. Okay. Og så havde jeg fødselsdag med min veninde der, som også var en quiz, et lege fødselsdag. Og så havde jeg en familie fødselsdag. Okay. Ja. Og kan du så allerede nu løfte sløret for, hvilken overdådig fest du holder næste gang? Jamen, jeg er jo lidt forelsket det der 20'er tema, ikke? Altså noget, det skal bare være... The Roaring Twenties. Ja. Yeah. Jeg har også nogle virkelig, altså så du kan se dem der, ikke? Jo. Virkelig fantastiske champagneglas. De er så flotte. Som bare venter på at blive brugt. Ja. De står på fuld display. Altså. Ja. Med jeres bar herovre. Ja, ja. Okay. Så det er sådan en 20'er-fest. Det var jo min store drøm, da jeg fyldte 20, ikke? Corona lagde det så godt nok ned. Nå, ja. Det kunne være, at vi skulle gøre det igen. Altså den her Gatsby-tema, ja, det er meget dekadent cigaretrør og fjer i håret og glam. Det er dit næste projekt. Jamen, det tror jeg, det er også, fordi alle kan være med, ligesom, altså, uanset hvor nederen din garderobe er, så kan du altså gå ind i en eller anden udklædningsbutik og købe en fucking borger eller sådan noget. Det er, altså, der er jo altid et eller andet, du kan gøre. Okay, det kan man jo se frem til, ja. hvis man kender dig. Ellen, men noget, man også kan fokusere meget på, nu vi taler om eftermæle. Ja. Det er jo ikke kun, hvilke fester man har holdt. Det er også nogle gange, hvad man har opnået i sit liv. Og som du selv lige har sagt, det kan være svært at pege på noget, når man er 23. Men kan du alligevel ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, det kan jeg godt. Det er også... Ja, nylig, ikke? Altså, det var, da vi blev færdige med vores forestillinger, vores sidste forestilling af vores afgangsforestillinger. Vi havde, hvad havde vi, sådan 10-13 stykker. Og det er første gang, vi har haft så mange i sådan, i et show. Og så havde vi vores sidste forestilling, som bare gik, altså det er sådan komedieagtigt. Og det gik bare helt fantastisk. Vi havde et fantastisk publikum. Og bare lige så jeg helt kan forestille mig det her øjeblik. Du siger, at I har spillet det 12-13 gange. Ja. Det er efterhånden. Det er også længe, ikke? Altså der får man virkelig lov til at gå i dybden med karakteren. Og det er en komedie. Ja, det er sådan en sort... Nej, vel, det er jeg ikke. Jo, det er sådan lidt sådan samfundskritik-satire-komedie-agtigt. Og hvad spillede du? Jeg spillede i Parforhold 2. Sig det igen. I Parforhold 2. Okay. Altså alle karakterernes navne var ligesom deres rolle i samfundet. Altså far, en mor, et barn. Okay. Og hvad lavede du så i Parforhold 2? Jamen, vi ville have et barn, ikke? Og hun bliver så gravid, min kone. Og hun mister så barnet under en demonstration. Ja. Og ja, vi laver sådan set ærligt talt ikke så meget. Vi bader. Vi har ikke sådan, det var ikke sådan en lineær historie på den måde. Jo, vi bliver uvenner, og hun bliver indoktrineret i det her samfund. Var det en stor produktion? Altså var det sådan en scene med scener med kulisser, der var meget realitetstro, eller var det mere fortolkningsbaseret? Altså prøv at sætte scenen lidt. Jamen vi havde en virkelig virkelig dygtig instruktør som svensker. Hun hed Petra Wick, og hun havde det her billede med, at alle skuespillerne sidder konstant på scenen i siden af scenen. Og der var ikke så mange, hvad hedder det, kulisser eller props egentlig. Det var nogle meget få specifikke ting, der var. Som hvad? En telefon for eksempel. Borgmesteren havde en telefon. Og så er der en karakter, som hedder Åkvinden, som havde nogle grene. Vi brugte meget natur. Så vi var ude og finde mos og grene, vi kunne bruge på scenen. Så egentlig et meget sparsomt stykke, men alligevel kan man forestille jer, altså alle skuespillerne sidde på scenen under hele stykket, også når det ikke er jeres scene i virkeligheden. Ja. Okay. Og så på et tidspunkt, så falder tæppet jo, og I er færdige, og så bliver I bare mødt af applaus, eller hvad? Prøv at sætte dig selv i de sko igen. Ja, men vi havde jo Jeg ved, som sagt, vi havde lige haft altså et par forestillinger, så vi ikke var skide gode. Eller vi var gode, vi var skide gode, men altså publikum var ikke så gode. Og når du siger, publikum ikke er gode, hvordan jamen, så, kan de altså, også de spille fat, en rolle? De grinede ikke, altså. Og det var sådan noget med, at folk havde bestilt billetter, og så var de kommet. Og det var jo skide irriterende, for der var rigtig mange, som ikke havde fået billetter. Men fordi man ikke måtte tage penge for det, fordi det er en elevproduktion, så er det jo sådan, det bliver nogle gange. Så vi har bare haft et par lidt sløje optrædener, og så havde vi bare den her sidste virkelig, virkelig gode. Og du ved, det var bare slutning på det hele. Det var 3 år i den klasse, og vi havde selvfølgelig haft vores ups and downs. Mm, jeg må gerne lige... Jeg går altså lukker lige den der ud. Det kan være, du lige skal have dem af. Ja. Skal du... Det er lige med at beslutte sig. Ja, ja. Okay. Nej. Ja. Vi har haft vores ups and downs, og det er jo ikke alle i sådan en klasse, men er lige gode venner med. Men jeg synes virkelig, vi havde bare et vildt godt samarbejde på den her sidste forestilling. Og vi kom ligesom sammen, og alle havde en rolle, som de var rigtig gode i. Og alle var ligesom på, på en eller anden måde. Altså sådan. Og så, da vi så havde bukket og sådan, så kom vores rektor ned og gav os alle sammen med en rose, gjorde han det? Eller nej, det ved jeg sgu ikke, om han gjorde. Han sagde i hvert fald en tillykke og tak og holdt en lille tale og sådan noget. Og det var bare, du ved, det var det ramt mange af os i hvert fald, at det var sådan, fuck mand, nu er vi færdige, ikke? Og det synes jeg bare var en rigtig god måde at slutte på. Altså et stykke, som jeg synes var virkelig godt, og jeg synes, vi var virkelig gode alle sammen, og det var sådan meget et ensemblestykke, hvor alting fungerede i kraft af hinanden. Og det var bare et virkelig godt samarbejde. Ja, fordi det lyder, når du fortæller om det her, ikke så meget som om, at du er stolt af det, fordi du gjorde det godt. Det lyder mere på dig, som om du er stolt af, at alle komponenter, alle spillede hinanden gode, alle spillede deres roller, så I ligesom kunne løfte sammen. Præcis, fordi det var som sagt altså også en ensembleforestilling. Mm. Det var ikke, der var ikke nogen, der havde et eller andet shining moment, eller sin store monolog, eller sådan noget. Det fungerede nemlig så fantastisk, fordi at vi alle sammen var der og gjorde det, vi skulle, ikke? Og der har været der har været andre produktioner, hvor man ikke har haft samme fællesskabsfornemmelse, og ikke har haft samme sådan der, okay, folk, vi er alle sammen gode. Ja, jeg har spillet en sten. Du har fået 3 solosange. Not the same. Men her står du ligesom i varmen fra projektørlyset, og I bukker sammen til bifaldet, og der er du stolt. Ja. Fortæl om et tidspunkt i dit liv, du har været lykkelig. Ja. Jamen, det er den 10. juni. Okay. det var dagen efter min fødselsdag. Min far og jeg, vi har sådan en tradition. Ja. Vi har gjort det i 2 år, så du har den tradition. Mm. Med at hans fødselsdagsgave til mig, det er, at vi tager i Tivoli med turpas og går helt amok i forlystelser. Og så går til koncert om aftenen derinde i det der fredagsrock, ikke? Så I prøver faktisk også ting sammen? Ja, for fanden. Okay. Altså, min far, han er et barn. Altså, så sidder de der i de der, hvad fanden hedder de? Ikke radiobilerne. Veteranbilerne. Og han er jo, altså, så står han der, og så spørger han hende der billetdamen, må jeg godt sidde sammen med min datter? Og det er jo børnebil, og hun er sådan, det kan du ikke. Altså, der må være 2 voksne. Nå. Så kører han i sin egen lille bil og sidder og vinker til alle børnene i deres biler, og han er bare simpelthen... Han er på. Han er i hopla. Det er han virkelig. Og hvordan var vejret? Jamen, det var faktisk helt perfekt. Det var ikke for varmt, det var ikke for koldt. Solen skinnede. Og Tivoli er jo et fantastisk lydtapet, ikke? Jo. Altså, når jeg tænker Tivoli, så tænker jeg altid på sådan... De gamle rutsjebaner, der bliver trukket op, og man hører duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, ikke? Og man venter bare på den der forløsning af skrig, der dufter af candyfloss. Der er en konstant summe af sådan mennesker og børn. Hvad husker du ellers fra den dag? Jamen, vi havde, altså, vi havde en fantastisk dag, og så havde vi bare den bedste afslutning på dagen. Altså, vi skulle til Knack spillet til fredagsrock. Så der var vi inde næsten forrest. Og jeg havde en veninde, der var på arbejde, som i ølteltet, så vi fik en masse gratis øl, eller sådan meget billig øl. Og så stod vi der, og min far, han elsker Knacks, og det gør jeg også. Og han havde været sådan tidligere på dagen, så var han sådan, ej, jeg glæder mig så meget. Så var jeg sådan, far, hvornår var det sidst, du så dem live? Så han, ja, ikke så længe siden. Altså, okay, var det før eller efter, jeg blev født? Så har det nok været i 96, jeg så dem sidst. Og jeg var sådan, ja, daddy. Det er lang tid siden. Det er rigtig lang tid siden. Så det var bare en virkelig fantastisk oplevelse med at have med ham. Og stå der, og han blev sådan helt rørt og stod og sådan havde en lille, fældet en lille tår, og stod han der med sin datter, og det var bare så fint et øjeblik at have sammen. Livet har jo flere, men især to sider også, ikke? Her var det lykken. Jeg synes også, vi skal nå at vende lidt af sorgen. Ellen, så kan du ikke tilsvarende beskrive en scene, et tidspunkt, et øjeblik eller en dag fra dit liv, hvor det har været sorgfuldt? Jo, det har været sidste december. Altså ikke for, altså ikke december 2021, men december 2020. Kan det passe? Føler i hvert fald alt, der har noget med 2020 at gøre, det er sådan, that's rough. Det kan godt passe, kan det ikke? Nå, det er sådan set også irrelevant. Men jeg er i hvert fald hjemme hos mine forældre, det er en december aften, når vi sidder og spiser aftensmad, og er der med min lillebror. Kan du huske, hvad I har fået at spise? Nej. Det, altså, de har jo sådan, der er sådan en stor køkken, som laver mad. Så det er altid et eller andet. Nå, det er ude i kollektivet? Ja, det er i kollektivet. Okay, og hvordan er det? Jeg forestiller mig, det ude i sådan lidt nogle lavede bygninger med træværk og sådan noget. Hvordan ser det ud derude? Jamen, det er jo en gammel herregård. Så det er en kæmpe sådan hovedbygning. Altså, det er ikke et slot, for der er ikke nogen tårne, men det er jo en kæmpe, kæmpe stor palæ er det ude. Mm. Og så er der så også, som du siger, en masse lader, som er konverteret ind til boliger og arbejdspladser og sådan nogle ting. Ja, så der er ligesom kommet, der er sådan en gammel gods der, som er meget velholdt. Og når man så er der, er det så sådan noget med, nu siger du, I har lige spist, det er familien, nogle af dine søskende, dine forældre. Der kan man godt ende med at have en aften for sig selv i det store køkken der. Ja, nej, men altså, vi har et store køkken, hvor der bliver lavet mad 6 gange om ugen. Og man kan vælge at spise der, og man kan også vælge at bare tage det med hjem. Så det er det, vi plejer at gøre, når børnene er der. Så vi bare lige kan have noget alone time. Så det er det, vi har gjort der. Mine forældre har jo en normal lejlighed og hus og sådan noget, som de har for sig selv. Men jamen, så havde vi spist, og så min mor sådan til mig og min lillebror Rasmus, og siger hun, vi skal lige snakke med jer to ved siden af. Og så tænkte jeg, oh, fuck man, skal I skilles, eller hvad fanden foregår der? Jeg skulle til at sige, hvad tænker du i det øjeblik? Du er jo alligevel gammel nok til at tænke de tanker. Altså, kan du godt mærke, at der er noget galt, ikke? Og så var jeg sådan, det første tænker på, det er skilsmisse. Men mine forældre er simpelthen for vilde med hinanden til, det overhovedet altså en ting. Og min mor, hun har haft kræft i brystkræft for 10 år siden. Så jeg sådan, det kan bare instinktivt kan bare mærke, altså sådan, spørger jeg hende, du har kræft, har du ikke? Så siger hun så, jo, det har jeg. Så hun har fået knoglekræft. Og det er jo ret alvorligt. Og der bryder bare sådan fuldstændig sammen. Og sådan, de kunne slet ikke overskue. Så der var lige nogle måneder, en del måneder, hvor det var virkelig svært. Fordi det er jo også en alvorlig sygdom, og en virkelig tung diagnose at få. Og så fandt vi ud, at det havde spredt sig til hendes lever, og et eller andet andet også. Ja. Og så... Så du bryder grædende sammen. Ja. Hvordan reagerer din lillebror? Hvor gammel er han? Hvad fanden er han? Han er fra 2004. Okay, så det er ikke fordi, at han sidder 4 år gammel og skal forklare, hvad det er. Altså, han kan godt høre, at det er... Ja, han lukker sig ned på en lidt anden måde. Så han er, du ved, altså... Han græder ikke, han sidder bare sådan helt chokeret, tror jeg. Han var jo ikke så gammel, da hun havde kræft sidst, ikke? Nu var han ret lille. Men jo, det er sådan nok... Jo, og så var der, du ved, en masse sådan nogle små udbrud, det der, den der følelse, igennem de næste par måneder. Fordi man simpelthen bare bliver så bange. Og så bliver ligesom konfronteret med sine forældres dødelighed på en eller anden måde, at det kan man ikke, det forstår man ikke som barn, at ens forældre skal dø. Nej, det er også det der med, man har så travlt, i mange år har man så travlt ved selv at blive voksen, at man glemmer, at det betyder, at ens forældre bliver ældre. Ja. Og så er det som om, en dag kigger man på ens forældre, så går det op for dem, gud, du er blevet gammel. Du er blevet gammel. Ja. Men her er det så det, der bliver katalysatoren, så du lige pludselig kan se det. Jo. Jo, altså det har jo gjort ved at sige, at jeg er blevet... Jeg har valgt at prioritere meget mere at se mine forældre og se min familie. Min mor har det rigtig, rigtig godt i dag, og hun har en fantastisk medicin, som er meget, meget ny. Fordi hvis ikke hun havde, altså, den er 3 år gammel, og inden da, så ville hun være død i løbet af 1,5 år. Okay. Ja, så det er rigtig heldigt, at hun har den. Så det er jo rigtig godt, at hun har det godt, men det har virkelig gjort, at jeg prioriterer på en anden måde, synes jeg. Fordi man ligesom stadig har det der bagerst i hovedet, at man godt ved, at altså, det er jo det, hun kommer til at dø af på et eller andet tidspunkt. Og altså, ja, så er det bare vigtigt at være der. Og det er bare heller ikke et, altså man kan sige, plasteret er bare heller ikke helt reddet såret på samme måde. Mm. Altså det er lidt den her... Det er en dødsdom, ikke? Som ligger over en. Hvis nu det var noget andet, der var sket. Ikke nødvendigvis med din mor, men jeg ved ikke, hvad der ellers kan gøre ondt. Ikke? At man mister sin lejlighed, at man bliver fyret, at man mister en ven. Der er skaden ligesom sket, ja. Og så skal man komme over det. Du er ligesom blevet sat i en soveposition, der er udefinerbar lang. Mm. Altså du er lidt i limbo, forestiller jeg mig. Fordi du kan ikke komme over det, for det er ikke sket endnu. Og på en måde ønsker man jo aldrig, at det skal ske. Mm. Men måske kunne man også være tilbøjelig nogle gange til at tænke, ej, lad mig få det overstået. Lad mig tage hul på og få det bedre. For det kan jeg ikke nu, for det er engang sket endnu. Ja. Der er mange ting i det. Ja, helt klart. Ja, det havde jeg også den der i mange måneder. Også inden vi ligesom vidste, hvor godt hun ville respondere på den medicin der, for det tager noget tid. Hvor jeg virkelig gik, den med den der en soveproces, som var så mærkelig, fordi altså det var virkelig den her, det var jeg blev sådan, jeg begyndte helt at sådan tænke meget mere over mit eget liv og hvad vil jeg selv have børn, der har jeg aldrig ville, og så tænkte jeg, gud, hej, hvad hvis jeg nu ved det, og altså du ved, det er bare sådan der kommer så mange ting op til genovervejelse. Ja, præcis. Og så bare det her med, at sådan, jeg skal miste min mor, og sådan, og min far kan ikke klare sig uden min mor, han vil jo dø, altså det kan han ikke. Så det var sådan mange ting, man bliver konfronteret med på den måde. Især ens elskede og ens forældres dødelighed, det er også lidt den her sådan sandhed, vi alle sammen godt kan lide at glemme. Mm. Ikke? Og det er vi nødt til at gøre, for ellers kan vi ikke begå os i den her verden. Vi kan ikke tænke over det hver dag. Mm. Det er selv noget, jeg kæmper med. Nu har jeg også et program, hvor jeg er tvunget til at tænke på døden hver dag. Det er faktisk også en øvelse for mig, det her med, det kan ikke fylde hele tiden. Det er en hemmelighed, det er en sandhed, vi elsker at gøre til sådan en hemmelighed. Noget, vi glemmer, men nogle gange bliver man bare sat i en position, som du gjorde der, hvor I kan ikke lade sig om ingenting. Nej, men jeg tror altså igen, jeg tror virkelig, det har gjort, at vi er blevet tættere som familie. Og jeg tror virkelig, det er kommet med den her realization af, at døden er ligesom en del af livet. Og det er jo bare den værste del, men du ved, det er bare en del af det. Og at man ikke kan sådan, man kan ikke kontrollere den, og man kan ikke stoppe det, og man kan ikke gøre noget. Det er bare, Man kan ikke gøre noget ved menstruation. Altså, jo, det kan man godt. Men altså, du ved, altså, det er jo bare en del af livet. Ja. At det er bare et vilkår. Så selvom det er en åbenbaring, du helst ville være foruden, er det også noget, der har givet anledning til ligesom større taknemmelighed? Ja, på en eller anden måde. Helt klart. Altså, så nyder du også din tid med din mor mere? Mm. Helt klart. Mm. Nu har vi jo gjort lidt status over dit liv, Ellen. Alt det gode, alt det, der var skidt, alt det imellem. Der er også mange ting, hvis det ikke har noget at snakke om. Men hvis du virkelig skulle dø i morgen, apropos det med at blive konfronteret med sin dødelighed, ikke? Har du så været tilfreds med dit liv? Ja, det vil jeg egentlig sige overordnet set, ja. Mm. Jeg synes, der har været mange sådan udfordringer, kan man sige, men jeg synes, jeg har været omgivet af virkelig, virkelig gode mennesker. Gode venner og familie, og så synes jeg også selv, jeg har gjort mit bedste for ligesom at få det bedste ud af det, jeg ligesom har og kan. Så ja, det vil jeg sige. Altså, Jamen så vil jeg tage alt det, vi lige har talt om, og skrive om til en nekrolog. Og så kan vi jo kigge på den sammen, og så kan du tage stilling til igen, når du ser det på skrift. Mm. Er du så stadig tilfreds? Ja. Din nekrolog er her. Ja. Vil du læse den op? Jamen, det vil jeg gerne. Ja, det kan jeg godt tvinge dig til. Eller lukke dig til. Du er ikke tvunget til noget. Det er også derfor, at hvis det kommer for tæt på, så skal jeg nok overtage. Ja. Og hvis det kokser helt, så tager vi det bare om. Skidegodt. Okay, skal jeg bare gå i gang? Mm. Okay. Jeg, Ellen, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i et lykkeligt familiekollektiv, men det var ikke længe, jeg fik lov til at være et sorgløst barn. Allerede som 10-årig blev konfronteret med min egen dødelighed, da jeg et halvt år måtte skifte børneværelset med idolplakater ud med en hvid, kynisk hospitalstue. Det var en særlig gren af en knogleskørhed, der lænkede mig til sengen og senere en kørestol. Men i forhold til, at jeg engang troede, at jeg aldrig ville kunne gå igen, gjorde det ikke så meget, at dommen endelig lød, at jeg aldrig mere måtte hoppe på trampolin. Alligevel satte den periode så nogle spor i mig, der stadig kom til udtryk som voksen. Det var ikke så meget knogleskørheden, der definerede mig, men alt det, der fulgte med den i tiden efter. Siden jeg var barn, blev min krop taget til vurdering af læger, af mine pårørende, af mig selv, og det var svært at ikke tænke på min krop som noget, der modarbejdede mig og ikke samarbejdede med mig. Så er det rigtigt? Mm. Derfor elskede jeg også at spille andre skæbner i scenekunsten, og af samme grund var jeg også lykkelig, når jeg kunne lege barn igen og indhente den barndom, jeg aldrig nåede at udleve. Så kan det godt være, at min far og jeg var for vokset til at sidde sammen i veteranbilerne i Tivoli, men vi havde en fest alligevel. Jeg ledte nemlig altid efter en anledning til at have fest. Gerne med overdådig pynt og quiz. Og hvis jeg ikke kunne holde en fest eller fejre min egen fødselsdag 3 gange, måtte jeg selv være en omvandrende fest. Med farvestrålende og store armbevægelser. Jeg bød mine gæster velkommen i min pink kjole, også selvom det var en varm sommerdag, der nemt kunne gøre en doven. For jeg troede på, at man altid skulle gøre noget ud af sig selv. At man skulle få alt ud af en situation, som man kunne. Jeg var sådan en, der altid mødte op i mit stiveste pus til fest, eller fuldt udklædt, hvis dresscoden dikterede det. Jeg gik all in. Når jeg festede, når jeg levede, når jeg grinede. Jeg var en dramatiker af hjerte, en ægte skuespiller, der elskede at være på. Men det var ikke altid et selvrealiserende projekt, en ego-ting. Skuespillet var for mig en fællesskabsskabende ting. Jeg ville ikke stå i rampelyset alene. Jeg ville have alle fra min årgang med, bukkende ved siden af mig til vores afgangsforestilling. Og jeg var allermest stolt, når vi fik den stående applaus sammen. Jeg kunne datere glæden og sorgen. 10. juni og december 2020. Hvor mit barndomshjem blev kulissen til en smertefuld scene. Hvor jeg endnu en gang blev mindet om et af livets unægtelige vilkår. Du skal dø. Og det skal min mor også. Hendes dødsdom satte mig i limbo. Og ikke den legesyge slags som en til en god fest. Men jeg vidste også godt, at døden ville være det værste af det bedste. Og i det mindste havde vi det bedste. Vi havde mere tid sammen, og jeg kan være tilfreds i at vide, at den konstante påmindelse om døden fik mig til at nyde hver sekund mere. Det var ret vildt at sådan se det på skrift, synes jeg. Og have det sat op på den måde. Men jeg synes, jeg kan genkende mig selv meget i det. Vil jeg sige. Ja. Men du rynker også lidt på det. Er der noget, der føles fremmed? Nej, men jeg tror bare, det er sådan... Det får mig bare virkelig til at mærke, at sådan, jeg har meget liv, der skal leves endnu. Ja. At hvis det var det her, så ville, eller hvis det var sådan, det sluttede, så ville det virkelig være... For sådan... For tidligt, eller sådan... Ja. Der er ikke nok... Nej, der er ikke nok. I den her nekrolog. Nej, det er jo også fordi, at jeg ikke er levet nok liv endnu. Mm. Så det er jo en meget god sådan, ja, reminder om, at det her, det er jo bare nu. Altså tænk på om 10 år eller 20 år. Mm. Hvad skulle der stå? Hvad ville du ønske, der kunne stå? Jamen, at jeg... har levet et langt liv, og har haft en sprudlende karriere. Og de ting, du gerne vil tilføje, det er jo mere noget, som man kan sige, kun tiden kan få dig til at opnå, men dig som menneske. Det lyder som om, der er ikke så meget, du vil tilføje. Føler du, at du er indkapslet her? Altså, du slår mig over det, jeg har prøvet at udtrykke. Altså, ja, selvfølgelig var der mange hårde ting, vi snakkede om, men du fortæller også om at have grint så meget, du tissede i bukserne, ikke? Og vi bondte over de samme serier, og du er jo en glad person, ikke? Og du er all in og en livsnyder, altså. Ja. Jo, det synes jeg. Jeg synes, det er meget korrekt formuleret i forhold til, altså, med... Hvem jeg er som menneske. Så hvis nu tiden ikke kunne give dig karrieren og et langt liv at tilføje til den her nekrolog, og det var det her, der blev trykt i morgen, ville du så have det okay med det? Jamen, det vil jeg. Det vil jeg, helt klart. Ja. Det er bare så mærkeligt at sidde og læse sådan om sig selv. Ja, du sidder virkelig og læser den igennem. Du kan slet ikke slippe det med øjnene. Nej. Ja, ja, det er også, altså, når man har altså andres opfattelse af en, ikke? Fordi hvis jeg selv skulle skrive den, så ville det jo nok ikke være sådan, så pæn eller sådan. Ja. Du synes, jeg ophøjer dig? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg tror, det er bare, det er også bare, fordi man har et mere negativt billede på sig selv, end andre mennesker har. Ja. Så du tror, den vil lyde mindre rosende i sin beskrivelse? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at hvis jeg selv skulle skrive, så ville jeg skrive... Så ved jeg ikke, om jeg ville så skrive, om de ting, jeg har gjort forkert eller sådan. Ja. Ja. Ja, for der er alligevel sat lidt flere linjer af til det gode, end til alt det hårde, du har oplevet. Men det synes jeg også, at en nekrolog skal være. Helt klart. At det skal handle om det gode, fordi... Det er alt dårligt, vil altid være der. Ja. Det er bare, det er der bare ingen grund til at bruge spalteplads på, eller sådan. Og det lyder jo også til, det sådan, du lever dit liv, så på en eller anden måde, det er måske også meget passende. Det synes jeg, ja. Helt klart. Okay. Jamen, jeg kan sende den til dig, så kan du læse videre og tænke videre over den. Men for nu tror jeg, vi holder elden, og så får du sådan en her med, 7-9-13. Ja, tak. Og et kæmpe tak for at være med i dag og lukke os ind i de her øjeblikke i dit liv. Jamen selv tak. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.